To tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 grudnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Policja apeluje o ostrożność w czasie świątecznych powrotów do domu. Selekcjoner piłkarskiej kadry Polski chce rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron, potwierdził to prezes Piłkarskiego Związku. Rodzina jest gwarancją przetrwania narodu, mówił o tym metropolita krakowski w uroczystość Świętej Rodziny. W całym kraju w związku z powrotami ze świąt panuje wzmożony ruch. Policja zwiększyła liczbę patroli na drogach. Są też apele o ostrożną jazdę. W Wigilię i Boże Narodzenie na polskich drogach doszło do 85 wypadków. 4 osoby zginęły, a 105 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też 349 nietrzeźwych kierowców. Te święta na polskich drogach były bezpieczniejsze niż rok temu, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. W ubiegłym roku przez 3 dni świąt na polskich drogach zginęło 31 osób. W tej chwili mówimy o 4 ofiarach śmiertelnych. Natomiast pamiętajmy, że te powroty w tej chwili właśnie trwają i apelujemy o to, aby stosować się do przepisów ruchu drogowego. W czasie świąt bezpieczeństwa na drogach pilnowało od 4 do 5 tysięcy policjantów. Spore zamieszanie wokół piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa przekazał mu w niedzielę, że chce rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Wszystko w związku z zagraniczną ofertą, jaką miał otrzymać. Kulesza podkreśla, że stanowczo odmówił. Jak dodał, teraz wszystko jest możliwe, włącznie ze zmianą trenera, bo atmosfera wokół kadry może się zrobić gęsta. Z taką sytuacją się nie spotkałem, no trudno mi tutaj, widać po komentarzach, co kibice wypisują, także warto przeczytać i widać, jakie jest nastawienie w stosunku do trenera po jego decyzji. Wszystko jest możliwe, z tym, że dałem trenerowi kilka dni i daliśmy sobie kilka dni na zastanowienie, na przemyślenie i wrócimy do rozmowy. Według medialnych doniesień Sousa ma zostać trenerem Flamengo, jednego z najsłynniejszych brazylijskich klubów. Największą siłą i gwarancją przetrwania narodu jest rodzina, mówił arcybiskup Marek Jędraszewski w Sanktuarium Świętej Rodziny w Zakopanem. Dzisiaj w Kościele Katolickim w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypada uroczystość Świętej Rodziny. Metropolita krakowski przypomniał nauczanie kardynała Wyszyńskiego, który mówił o konieczności pracy nad umocnieniem i zjednoczeniem każdej rodziny. Na tym fundamencie, którym jest rodzina i tylko właśnie na tym może spokojnie rozwijać się życie osobiste, życie rodzinne, życie religijne, ale także życie społeczne, zawodowe, narodowe i państwowe. W homilii arcybiskup Jędraszewski prosił także rodziców o to, aby nie lekceważyli wrażliwości dzieci, które pragną uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej. Londyńska policja zatrzymała mężczyznę uzbrojonego w kuszę, który próbował włamać się do zamku Windsor, gdzie Boże Narodzenie spędza królowa Elżbieta II. Intruz przebywa teraz pod opieką lekarzy. Zatrzymanym jest 19-latek z Southampton, który wtargnął na teren zamku w niedzielę rano, ale nie włamał się do żadnego z budynków. Według brytyjskich mediów nastolatek użył drabiny sznurowej, aby przedostać się przez metalowe ogrodzenie. Na razie nic więcej na temat tej sprawy nie wiadomo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na północy lekkie opady śniegu, poza tym jak mówiliśmy, będzie bardzo zimno. Są ostrzeżenia o silnym mrozie od minus 18 stopni na północnym zachodzie Polski przez minus 15 w centrum do minus 9 na północnym wschodzie. Jutro słonecznie na północnym wschodzie, w pozostałych regionach więcej chmur. Na termometrach będzie od minus 7 stopni na Kaszubach i Pomorzu przez minus 3 na przeważającym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Witamy w świąteczny wieczór i zapraszamy na premierę. Tak, jeszcze zdążymy. Scena teatralna Trójki. Mesjasz na Boże Narodzenie, no to jest wydarzenie. Panie, panowie, gościmy autorkę dramatu i reżysera słuchowiska. Małgorzata Sikorska-Miszczuk, witaj. Dzień dobry. Później porozmawiamy z Tomaszem Manem. Marzyłam o usłyszeniu tego twojego dramatu pod tytułem Mesjasz Bruno Schulz od momentu, w którym ukazał się w tomie twoich sztuk. Oczywiście to było wiele lat po tym, jak napisałaś ten tekst i także po tym, jak został wystawiony w Teatrze Żywego Planu, zresztą w Wiedniu, przez Michała Zadarę. przed premierą teatralną 11 lat temu powiedziałaś wspólnie z reżyserem: chciałam wypełnić boski zapewne plan. Skoro nie dopuścił on do pojawienia się Mesjasza za życia Schulza, to znaczy, że zaplanował, aby Mesjasz pojawił się, kiedy nadejdzie jego czas. No i uznaliśmy, że to jest właśnie ten moment. Tutaj tyle znaczeń się nakłada, więc ja pomyślałam, że nadszedł również widocznie czas, by i w Trójce pojawił się w wersji dźwiękowej wyłącznie. To bardzo trudne do przełożenia na sam tylko dźwięk. Rzeczywiście najbardziej uderzyło mnie na razie to, co powiedziałaś, przypomniałaś słowa, które padły ze strony Michała Zadary, nas razem. Ale tutaj kontekst jest ważny, bo rzeczywiście premiera teatralna odbyła się w Schauspielhaus Wien i ten tekst został wystawiony z sukcesem. To nie była taka sytuacja typowa, że pojawia się tekst, który jest jakby jakąś taką niszą dla koneserów, pojawia się, znika. Tylko o to mi chodzi. To znaczy, ja nie mam nic przeciwko niszy dla koneserów. Wiele moich tekstów tak właśnie zafunkcjonowało. I to też jest okej. Natomiast chcę powiedzieć, że był taki moment po premierze, kiedy na ulicy właśnie, gdzie mieści się ten teatr, pojawia się ogromny baner z napisem Bruno Schulz, Mesjasz. I to stanie się tego tytułu w Wiedniu, do którego Schulz swego czasu też aspirował, to było dla nas ważne. I myślę, że ten kontekst jest istotny, bo nie jest to tak, że my tu jesteśmy rękami boskiego planu i opatrzności. Ale okej, no jesteśmy artystami, czasami tak nas gdzieś wysoko poniesie. Jak jest w tym dramacie napisane, że gdy piszę, to wydaje mi się, mówi Schulz, że jaśnieje. Natomiast sama forma słuchowiska 40-minutowego wobec tekstu dramatu, który jest obliczony na inne metrum czasowe, tak, oczywiście ja wiedziałam, że Tomek Mann będzie musiał coś wybrać i uważam, że to jest bardzo interesujące i piękne słuchowisko i zachęcam do słuchania. Nie jest to też łatwe słuchowisko. Z muzyką zresztą Pawła Mykietyna, która jest podłożona tylko w tych miejscach, gdzie mówi Bruno Schulz. Więc to też tworzy taką jakość i temperaturę tego słuchowiska. To słuchowisko jest dla mnie opowieścią o tym, że artysta i każdy z nas stawia sobie czasami takie cele, które są takim czymś niezwykle pięknym. Cel, który z nas jakby wydobywa wszystko, co my mamy, cały potencjał. I my cały czas boimy się, że nigdy nie sprostamy temu zamierzeniu, tej wizji siebie, ale to jest kwestia tego, że taki potencjał, czy artystyczny, czy ludzki jest. I Schulz go przewidywał w sobie, próbując stworzyć właśnie Mesjasza jako coś, co jest czymś wielkim. I teraz to jakby zostało zawarte w jego takich krótkich, w ramach tego słuchowiska, introspektywnych monologach, rozważaniach. I one są tak jakby zawarte w dramacie, tak jakby arebur, bo on cały czas mówi o tym, że on nie napisze Mesjasza, że dziś nie napisze Mesjasza. A jednocześnie cały czas wysiłek w nim, żeby go pisać, jest tej walki z materią, która sprzeciwia się temu, żeby on mógł właśnie wydobyć to, co w nim jest jakby możliwe, niezwykłe i najmocniejsze. Natomiast druga rzecz, która mnie też uderzyła w tej wersji Tomka Manna, to jest taki rodzaj myśli, która cały czas przechodzi przez wszystkie dialogi pozostałych postaci o tym, że ten cały wysiłek, ta cała historia z przeszłości, czyli Schulz, Drohobyczu, jego śmierć i jego pisanie, wszystko to, co my wiemy lub nie wiemy, się domyślamy, może nam się wydaje, ktoś coś powiedział, że ta cała zmitologizowana przeszłość Schulza, o której tak naprawdę nie możemy nic powiedzieć, czyli taka też możliwość dowolnego brania takiej narracji, jakiejś historii i używania jej do dowolnych celów. Nawet ja ją w jakimś sensie używam, tylko ja jakby nie ukrywam tego, że to właśnie robimy, że szukamy śladów po Schulzu, które są niemożliwe do odnalezienia. I to szukanie śladów doprowadzane w tym dramacie do absurdu, kiedy do Drohobycza obecnie przyjeżdża postać zwana ekspertem, ale to jest pracownik tajnych służb, który, żeby uzyskać prawdę o tym, co się wydarzyło przed laty, usiłuje przesłuchać murek, przy którym zginął Schulz, prawdopodobnie jako jedynego milczącego świadka, chce go zmusić do mówienia. Więc jest konwencja w tym całym słuchowisku, która mówi o niemożności, tak jak niemożnością było napisanie Mesjasza, tak jest niemożnością ujawnienie jakiejś prawdy, czy niemożnością jest też napisanie o Mesjaszu. Wszystko jest taką niemożnością i teraz nagle, jak to już powiemy, to się już możemy jakby bawić w to, że my wszyscy próbujemy jako ludzie przeżyć najlepszą wersję życia i to jest jakoś niemożliwe. I wszystkie postacie w tym dramacie dążą do niemożliwego spełnienia misji, szukania wiedzy o Schulzu, służenia swoją własną wiedzą, taką po prostu faktograficzną. Jest taka postać, która jest panią Mózg, która mówi, ja wszystko wiem o Schulzu. Jest przedstawicielka Ministerstwa Kultury, która chciałaby rozsławiać Polskę za pomocą Schulza. Jest właśnie przedstawiciel tajnych służb, który naprawdę daje z siebie wszystko. Jacek Braciak, który w tej roli eksperta przesłuchuje Murek, jest no oczywiście cudowny. I wszystkie te postaci łącznie z Schulzem jakby wrzucają sobie taką niemożliwą rzecz do zrobienia. I to jest jakoś piękne, tragiczne. O tym chciałam napisać. Dodajmy, że Jackowi Braciakowi towarzyszą on sam, czyli Bruno Schulz, w którego wciela się Andrzej Chyra, a wspomniane postaci żeńskie zagrały, no któż, pani Danuta Stenka i pani Jadwiga Jankowska-Cieślak. A jeszcze jest młody? Tak, jeszcze jest Mikołaj Roznerski, który wciela się w postacie Karla Landaua i Gintera, czyli nazistów. Wspomniałaś o kontekście premiery w Teatrze Żywego Planu. Tutaj też znaczenie ma kontekst, w którym prezentujemy premierę, bo tych znaczeń jest jeszcze więcej, kiedy myślimy o naszym chrześcijańskim myśleniu o Mesjaszu, który przyszedł i który właśnie się narodził, bo to przecież wieczór Bożego Narodzenia, więc tutaj też spotkanie tych dwóch tradycji, judajskiej i chrześcijańskiej, pośrodków Mesjasz jako taki cel celów, absolut, do którego oczywiście nikt nie jest w stanie dotrzeć, tak jak nie mógł, tak rozumiem, Schulz. Absolutny jest Mesjasz i absolutna jest księga. Dla mnie Mesjaszem jest właśnie ta idea niemożliwego spełnienia, najwyższego jaki się da i doskonałego w sensie literatury, a literatura jest jakimś nośnikiem ducha, narracji. Nasze życie jest jakąś narracją, każdego z osobna. Ja w każdym razie mogę odpowiedzialnie odpowiedzieć za siebie, że ja myślałam wyłącznie jako taki rasowy pisarz. Ja uważam, że każdy pisarz tego szuka. Możliwie najdoskonalszej narracji, jaka przepływa przez niego. Dla mnie Schulz jest materializacją mojego aspektu osobistego, który absolutnie jest obłąkany na punkcie literatury. Czyli czy można stworzyć narrację, która w jakimś sensie zbawi świat, odpowie na wszystkie możliwe pytania, przyniesie całkowite ukojenie, da każdemu do ręki jakieś narzędzie do tego, żeby nawigować, sterować swoim życiem, nauczy kochać, pozwoli żyć pełnią życia, a nie jakimiś skrawkami. Bo każdy ma może swojego Mesjasza. I o to mi chodziło. To jest marzenie, które uskrzydla pisarza. To jest coś, o czym on nawet boi się na głos powiedzieć. W związku z tym mogłam bezpiecznie wcielić się w Schulza, wiedząc, ile ludzi zresztą po wojnie usiłowało trzymać w ręku manuskrypt Mesjasza. I ja mogłam sobie pozwolić na to, żeby dywagować w ogóle o tym, czym jest w ogóle boska narracja, ale mamy to, co jest tu i teraz, słuchowisko, które materializuje w sobie talent aktorów. Jest to świetny zespół. Koncepcję reżyserską, ludzi, którzy przy tym pracowali, jak Andrzej Brzoska, czy muzyka Pawła Mykietyna. Wszystko to tworzy taką jakość, jaką my możemy w tej chwili Państwu zaoferować i czy my jesteśmy szczęśliwi święta, czy jesteśmy trochę nieszczęśliwi, a może właśnie to, że jesteśmy trochę i tacy jest właśnie tym życiem. Więc się tym nie przejmujmy bardzo, tylko szukajmy ciągle jakiejś zgody na to, że udaje nam się wzlatywać i opadać i tyle, no. Małgorzata Sikorska-Miszczuk to pani autor sztuki. No a teraz reżyser Tomasz Mann. Tak, no chciałem zawsze wyreżyserować tekst Gosi Sikorskiej-Miszczuk, bo to jest znakomita dramatopisarka, więc miałem okazję się teraz zmierzyć z tym zadaniem. No i chciałem oczywiście też zmierzyć się z samą postacią Brunona Schulza od dzieciństwa, sam będąc w sanatorium, też poprzez klepsydrę. Nasz bohater, czyli Bruno Schulz, jest w takiej sytuacji, że pisze swoją powieść i właściwie widzimy go przy takim warsztacie twórczym, a prawdziwy warsztat twórczy pisarza to jest tak naprawdę rozmyślanie, kreowanie rzeczywistości najpierw w głowie. Więc tutaj świetnie jakby Gosia uchwyciła ten moment, bo to są monologi wewnętrzne Schulza, kiedy on się zmaga ze sobą, zadaje też pytania Bogu, zadaje też pytania Ginterowi. To właściwie taka bardzo intymna sytuacja. Twórcy, pisarza musi wyjść po chleb, ale wiemy, że ta ostatnia jego wędrówka po chleb skończyła się właśnie tragicznie. Tak naprawdę spotykamy go sekundę przed śmiercią. Pracowałeś nad współczesnym czytaniem Biblii, czyli nad słuchowiskami, które bazowały, brzydko mówiąc, na wątkach biblijnych. Czyli Mojżesz, Remiks i Hiob. Miałem napisać jakby reinterpretację Starego Testamentu. Oczywiście to jest bardzo ogólne, co teraz mówię, bo miałem wybrać po prostu sceny, które są jakby najistotniejsze dla, nazwijmy to, rozwoju religii. Ale tak, opierałem się tylko na tekście źródłowym. Zresztą, jak wiemy, to jest studnia bez dna, tak naprawdę ocean, w którym człowiek może podróżować, pływać całe życie i tak go nie przepłynie. Ja skończyłem na Hiobie, Stary Testament, dlatego że wydaje mi się, że Hiob jakby rozpoczyna trochę inną rozmowę z Bogiem, a zwłaszcza z szatanem. To znaczy szatan nie przekonał Hioba. Hiob jakby mówi, że nie przekonasz mnie, ja i tak będę kochał Boga. Możesz mi zabrać wszystko, możesz mnie uczynić kaleką, wybić moje dzieci. To jest straszne, jak człowiek sobie to przemyślał. To jednak on rozpoczyna jakby taką drogę do Boga bez warunków. To znaczy kocham go pomimo wszystko. Ale ta historia zakończyła się szczęśliwie. To oczywiście, bo kto kocha, ten dostaje nagrodę. I tutaj masz nagle Mesjasza. I tak pomyślałam, że mnóstwo jest takich nakładających się na siebie warstw. Czyli mamy z jednej strony wariant judajski, tych, którzy czekają, religijnych oczywiście Żydów, którzy czekają wciąż na Mesjasza. Mamy nasze świeże doświadczenie czekania na przyjście Mesjasza, my chrześcijanie, bo przecież cały Adwent polegał na tym. No i jest ta warstwa prosto z tej literatury, z tego dramatu, czyli poszukiwanie Mesjasza, czyli właśnie owej mitycznej księgi. Też ważne słowo w słowniku Schulza. W samej sztuce mamy tylko taki wątek, że znaleziona została okładka i właściwie strona tytułowa. Co do takich detektywistycznych poszukiwań, to w tekście padają różne sugestie, że gdzieś tam w KGB był ukryty. Podobno ktoś to nawet czytał i zwariował, więc tutaj widać było, że ta księga właśnie, Mesjasz, musiała jakoś niesamowicie też oddziaływać na tych ludzi. Jeżeli księgi na nas działają, mamy różne też tytuły związane ze słowem księga, to człowiek się zmienia. Mamy takie księgi, religijne księgi, też niereligijne, ale mówił Dostojewski, że właściwie artysta, jeżeli się zmaga z jakimś najważniejszym problemem, to jest problem Boga i religii, czyli jakby metafizyczne podejście do sztuki, do życia, do tego, co nas otacza. Nie ma też trudniejszych, bardziej zagadkowych, ale też takich, na których trudno znaleźć odpowiedź. Z drugiej strony, dzięki temu możemy mieć jakby szerszą perspektywę. I na pewno w tekście Gosi jest ta perspektywa i boska, i też taka czysto ludzka, prosta poszukiwania tej książki, rozpoczęte przez ministerstwo, tak jakby założone. No ale mamy taki też świetny wątek nierealistyczny, czyli pojawienie się Landaua i Gintera, czyli Landaua to jest ten komendant getta, który chronił Schulza przed śmiercią, no i Gintera, który z zazdrości, czy też po prostu zabawy, albo zawiści zabił go, bo był przeciwnikiem, antagonistą po prostu Landaua. Ale to wyjście po chleb, to jest zresztą w tekście ostatnie wyjście po chleb, a tak naprawdę niektórzy biografowie uważają, że to był moment też jego ucieczki, wyjściem jakby na wolność, ucieczką na wolność. I to będzie puentą naszego spotkania świątecznego. Jest Boże Narodzenie, ono się kończy, bo z punktu widzenia czasu, by tak rzec, świeckiego czy kalendarzowego, to krótkie święta. Jeszcze mogę ci życzyć miłego wieczoru, tobie i twojej rodzinie. Dziękuję. No i oczywiście spotkań w tym roku, który nadchodzi i który będzie lepszy niż ten, który się kończy. Na pewno będzie lepszy, bo ma dwie dwójki. Wolałabym trzy trójki. Tomasz Mann. Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Mesjasz. Bruno Schulz. Jestem Schulz. Pamiętasz mnie? Jestem Schulz, Bruno Schulz. Natychmiast sobie przypomnij, bo jest bardzo ze mną źle. Powiem krótko. Boże, nie porzucaj mnie teraz, bo patrzę w oczy bestii. Trwa śmiertelny bój. Moja ręka uniesiona, nie wiadomo do ciosu czy obrony. Jego paszcza rozwarta. Nie wiadomo do krzyku czy skandowania haseł. Jego ogon między moimi nagimi nogami. Nigdy nie byłem tak piękny. Teraz, gdy walczę z potworem, tak jak mnie nauczyłeś, Piszę powieść tą uniesioną ręką. Maczam pióro w chmurach nad miastem. Piszę Mesjasza. Bestia rozwarła paszczę, jest głodna, głodna, głodna. Świat to dla niej za mało. Pozwól mi skończyć powieść, Mesjasz kontra bestia. Tytuł na czasie właśnie, zatrzymaj czas. Zrób to dla mnie, zanim bestia zaryczy. Niech zawiśnie nad nami chmura. Pod chmurą ptak, pod ptakiem pszczoła. Czas stanie. Dokończę powieść, będzie doskonała. Na pewno zwyciężę, zgadasz się, Boże? Oddam ci wszystko za zgodę. Może chcesz kawałek wątroby, płuca, nerki, moją psią twarz. Wszystko ci oddam. Ciało niech odpadnie jak od trędowatego, ale pozwól mi skończyć Mesjasza. Wydawało mi się, że słyszę, umowa stoi. Wy to też słyszeliście. Dobrze. Będziecie świadkami. Pisałem, Panie Boże Polski. Pisałem podania o urlop twórczy, odmowa. Pisałem podania o uznanie za pisarza polskiego ze specjalną pensją, odmowa. Pisałem do towarzysza po piórze Tomasza Mana, ażeby mnie wyciągnął na światło dzienne, umył i pokazał czystego na niemieckich salonach. Odmowa. Wysłałem mu niezrażony próbkę swojej twórczości po niemiecku, bez odpowiedzi. W latach badacze dopatrywali się wspólnych wątków, plagiatu, zapożyczeń. Niech Teman spoczywa w pokoju. Chciałem dostać kartę z napisem uznany pisarz polski, którą mógłbym płacić rachunki. Dostałem wawrzyn z liści laurowych. Liście wrzuciłem do zupy, z patyczków zrobiłem wykałaczki. Muzę taką, której nikt nie pyta, czy to odpowiednia chwila, czy nie jest zmęczona, nie boli jej głowa, pada z nóg, przecież ma być gotowa penetrować najczarniejsze zakamarki człowieczeństwa o każdej porze. Więc jak, Panie Boże Polski, nie strzelaj. Umowa stoi, tak? Może uderz piorunem, albo spal jakąś wierzbę płaczącą, żeby świadkowie widzieli. Proszę, proszę. Oczywiście dziękuję ci, Boże, że zatrzymałeś czas. Taka metafora, czas w miejscu stanu, no właśnie. Gdy piszę, wydaje mi się, wiesz, Boże, nie śmiej się, że jaśnieję, że jestem boski, ale nie wywyższony, nie mam słów. Czas się zatrzymał. Widzę z bliska twarz Gintera. Jest taki piękny mój brat Ginter. Z żyłą nabrzmiałą na czole, z ustami w krzyku. Głaszczę go po ręce, w której trzyma broń, i po brodzie. Wycieram mu kropelki śliny, jakie on ma piękne oczy. Drwi jak jaskucze skrzydła, jaki jest cały piękny. A wiesz, Boże, w moim Mesjaszu pisze, że... Ale nie, nie powiem. Nie mogę, nie chcę zdradzać fabuły. To nieprofesjonalne. Ale każdy się dowie, gdy przeczyta Mesjasza, dowie się, że... Nie mogę teraz powiedzieć, to za wcześnie. Niech każdy ma to przed sobą. To będą wspaniałe czasy, naprawdę wzruszająca chwila, pełna światła. Gdy każdy się dowie, że... Na ostatnim zebraniu w ministerstwie odkryliśmy, że Polska nie posiada dostatecznego zestawu eksportowego artystów światowego formatu. Ale co to ma wspólnego ze mną? Mesjasz. A, czyżby chodziło o zaginioną powieść Mesjasz Bruno Schulza? Powstał nowy ministerialny projekt Mesjasz.pl. Jeśli nam się uda, jeśli projekt Mesjasz wypali, nastanie złota era dla polskiej kultury. A tym samym dla światowej, na którą nasza kultura będzie prominentnie promieniować. Jak? Projekt Mesjasz jest eksperymentem. Musimy być bardzo ostrożne. Oczy całego ministerstwa skierowane są na nas. Dosłownie czy metaforycznie? Widzę, że pani docent ma kłopot z odróżnieniem rzeczywistości od metafory. Już drugi raz pani o to pyta. Pytam, ponieważ czuję na sobie czyjeś świdrujące spojrzenie, choć nikogo tutaj nie ma. A ja rzadko coś czuję, więc ono musi być bardzo świdrujące. Nikogo tu nie ma. Jestem tu, ale niewidoczny. I obrzucam panią kobietę mózg świdrującym spojrzeniem. Ale jeśli czegoś nie widać, to nie znaczy, że tego nie ma. I to jest właśnie fundamentem projektu Mesjasz.pl. Bo po cóż Polsce sięgać po nowych artystów, którzy przecież nie rodzą się na pniu pęczkami. Mówię o artystach wysokiej klasy, bo pełno jest owszem mnożących się grafomanów, szalbierzy, wyłudzaczy stypendiów itd., itd. Skoro mamy w Polsce artystów najwyższej próby, tylko że w stanie niedostępności. Projekt Mesjasz.pl ma to zmienić. Na początek postanowiłam sięgnąć po artystę sprawdzonego, choć nie żyjącego nam już ze smutkiem, Bruno Schulza. Pani podsekretarz, Bruno Schulz nie żyje, prawda? Jak pani chce po niego sięgnąć? Za pomocą tajnych służb. Oni mają swoje sposoby. Pani wiedza o faktach z życia Schulza, relacjach świadków, domysłach, artykułach, monografiach, przepisach, bibliografiach, fałszywych tropach, doktoratach, habilitacjach, sensacyjnych wątkach, wstydliwych tajemnicach i innych elementach tej układanki jest dla nas bezcenna. Będzie pani mózgiem całego przedsięwzięcia. Żyję. No ale w ogóle nie jestem szczęśliwa. Nawet jeśli mnie coś uszczęśliwia, to tylko na krótko. Zapisałam sobie, jakie jest i ile trwa moje szczęście. Więc tak. Obrona doktoratu, 5 minut szczęścia. Patrzenie, jak pada pierwszy śnieg, 30 sekund. Śpiewanie w samochodzie. 3 do 5 minut. Jeden kawałek muzyczny. No i jeszcze pozostaje seks. Ale tu niespodzianka, bo zero szczęścia. Zero szczęścia z seksu. I dlatego, jak pisał poeta, choć mamy poradniki, zbadano słońce, księżyc, gwiazdy. Zgubiono mnie, tak, mnie. Dlatego szukam pociechy, gdzie się da. I znowu wołam, zwracając oczy ku niebu, a właściwie ku sufitowi. Dlaczego tak jest? Boli mnie serce. Czy ktoś ma na to radę? Mianuję się sędzią i biorę na świadków cały świat. Skazuję tę oto kartkę papieru z moim pismem na zagładę. Uzasadnienie wyroku jest słusznym, skazywać na zagładę rzeczy niedoważone i niedoskonałe. Dziś nie napiszę Mesjasza. Gdybym miał żyć wśród niewytrzepanych kapeluszy, porozrzucanych spodni, zwieszających się byle jak z oparć krzeseł, ręczników upchniętych w kącie, starych pędzli do golenia, które choć nieprzydatne, spędzają pogodną emeryturę na mojej półce. Gdybym umiał żyć wśród tego chaosu i nieporządku, gdybym umiał pisać w takich warunkach, w tak niedoskonałej przestrzeni, na pewno napisałbym Mesjasza. Dziś nie napiszę Mesjasza. Nie ma go. Która jest tu pani? Ta sama. Już pół godziny czekamy. Wrażenie, że czas stanął. Będę pamiętać każdą minutę tego czekania. Wszystko wydaje mi się obce. Może to nie ten murek? Widziałam go setki razy na zdjęciach. No a jeśli on nie przyjdzie? Jak to nie przyjdzie? Normalnie. Miał przyjść, a nie przyjdzie. To niemożliwe. Dlaczego? Bo od niego wszystko zależy. No i co? Wie o tym, że na niego czekamy. No i co? Nie bawiłby się tak naszymi uczuciami. Ale dlaczego? Przecież wie, jaka to ważna sprawa. Wracajmy do hotelu. Ja tu będę siedzieć. I czekać? Dopóki czekamy, on jest. No a jeśli nie? Panie przyszły wcześniej. To pan się spóźnił? Godzinę. Wiedziałam, że pan przyjdzie. Nie przestawiły panie zegarków. Dziś zmiana czasu. Całe życie byłabym pewna, że pan nigdy nie przyszedł. Za szczyt twórczości Rilkego uważam Neue Gedichte. To, co potem pisał Duine Zere Legien, Sonnete an Orpheus, jest już zbyt przerafinowane i ezoteryczne. Daj spokój. Schulz, sam jesteś przerafinowany i ezoteryczny. Dziś nie napiszę Mesjasza. Dokładnie tu zginął Bruno Schulz. Rozejrzyjmy się. Czy nie widać tutaj czegoś podejrzanego? Zabójca mógł zostawić po sobie jakiś ślad. Niedopałek papierosa, wykałaczkę, odcisk buta. Pan oszalał. No co pani we mnie widzi szalonego? Schulz zginął prawie 70 lat temu. Jego mordercą był Karl Günther, który też już nie żyje. Co pan chce tu dziś znaleźć? O to mi właśnie chodzi. Chciałem pokazać, że standardowe metody śledztwa nic nam już nie dają. Jest za późno. Ale nie do pałki wyzbieramy. Spróbuję zrekonstruować, co się tu wydarzyło. Jeśli wyłapie pani jakieś błędy i nieścisłości, proszę mówić. Powodzenie projektu zależy od naszej ścisłej współpracy. A co ja mam robić? A pani będzie się modlić za powodzenie projektu. Mam dla pani młynek i proszę nim kręcić. Pani podsekretarz, proszę tego nie robić. Nie widzi pani śmieszności tej sytuacji? Ja nie widzę w kręceniu modlitewnym młynkiem nic śmiesznego. To pani mózg zawsze widzi coś śmiesznego we wszystkim. Jest 19 listopada 1942 roku. Ten dzień nazwano później Krwawym Czwartkiem. Na ulicach Drohobycza trwa rzeź przypadkowych przychodniów. Bruno Schulz z fałszywą kenkartą w kieszeni idzie do Judenratu po chleb na drogę. To jest dzień, na który zaplanował ucieczkę z Drohobycza. Nic nie wiemy, na pewno świadkowie już nie żyją. Kiedy żyli, mówili, że tu zginął Bruno Schulz. To prawda, tak mówili, choć plątali się w zeznaniach. Tu Schulza zastrzelił Scharführer Karl Günther. Świadkowie twierdzą, że zrobił to na złość komendantowi Gestapo Felixowi Landauowi. Nic nie wiemy na pewno. Świadkowie już nie żyją. Zabity strzałem w głowę, tu leżał Bruno Schulz. Podobno tak tu leżał, choć zeznania są sprzeczne. Nic nie wiemy na pewno. Świadkowie już nie żyją. Co się potem stało? Podobno po kryjomu Schulz został stąd zabrany, podobno pogrzebany na cmentarzu, którego nie ma. Podobno było inaczej. Całkiem oficjalnie został stąd zabrany razem z innymi martwymi pod nadzorem Niemców. Podobno wszystkie trupy ruszyły w ostatnią drogę na nowy cmentarz żydowski. Tam, na podmokłej łączce, spoczywają podobno w pokoju. Schulz podobno osobno, podobno pod samym murem. Nic nie wiemy na pewno. Świadkowie już nie żyją. I tu się pani myli. Są milczący świadkowie. Ten murek wszystko widział. Ale gdzie są ci świadkowie? Trzeba go tylko umiejętnie podpytać. Przerwać uparte milczenie. Ja tu nic nie widzę. Kogo pan chce spytać? Słyszysz mnie? Murku w Drohobyczu. Wiem, że wszystko widziałeś. Dokąd zabrali Schulza? Gdzie jest teraz? Od kogo możemy się dowiedzieć? Milczysz. W imię czego? Posłuchaj. Nie jesteś sam w tym mieście. Takich jak ty jest więcej. Jeśli będziesz z nami współpracował, oszczędzimy ich. Od ciebie zależy, czy przetrwają nienaruszone. Tak. To jest groźba. Nie zostanie z nich kamień na kamieniu. Przyjrzyj się sytuacji. Zostałeś pozostawiony samemu sobie. Twoi przyjaciele cię porzucili. Jesteś w naszych rękach. Czujesz to? Jesteś porzucony i zdradzony. Spójrz, jak wyglądasz. Przecież wiesz, że nikt o ciebie nie dba. Jesteś polskim murkiem w ukraińskim mieście. Oni cię mają gdzieś, prawda? Nie musisz być wobec nich lojalny. Po prostu zastanów się nad tym. Milczysz. Okej. Powiem ci jedno. Nie mam żadnych wątpliwości, że na pewno kochasz to drzewo. Tak. To piękne drzewo, które tu rośnie obok ciebie. Nie zaprzeczaj. Widzę, jak na nie patrzysz. Będziesz mówił? Patrz, co mogę z nim zrobić. Widzisz? To bolało, prawda? Może bardziej boleć. Udajesz twardziela, co? Moim zdaniem ty jesteś szpiegiem. Udajesz kogoś innego, a jesteś szpiegiem. A szpiegów się rozstrzeliwuje. Dobrze się zastanów, czy to milczenie ci się opłaca. Wiesz, ja tak naprawdę niewiele wiem. Bardzo mało wiem. Stary, ty jesteś znacznie bardziej kompetentny ode mnie. Panisko całą gębą. Wiesz, ja nigdy nie miałem dobrych ocen z przesłuchiwania. Mówili na mnie Jasio dupa, śmiali się. Może byś po prostu pomyślał o mnie, żebym nie zawsze był w ogonie, żeby wreszcie coś mi się udało, co? Posłuchaj, przepraszam, że tak brutalnie zacząłem cię przesłuchiwać. Byłeś świadkiem okropnych rzeczy. Masz prawo być skamieniały. Dopiero teraz to do mnie doszło. Masz prawo być przejęty zgrozą i nie mieć ochoty na mówienie. Jesteś dzielny, że przetrwałeś ten horror, że wciąż tu stoisz. Czuję wielki podziw i szacunek, że wytrzymałeś to wszystko. Dlatego chciałbym, żebyś powiedział mi tylko tyle, ile chcesz. Po prostu wyrzuć to z siebie. Myślisz, że taki jesteś twardy, co? Że jesteś jak skała, że nie do ruszenia i to cię kręci, tak? Ty zboczeńcu, ty! Ale ja ci wybiję z głowy ten upór. Będę tu stał i wył, aż ogłuchniesz i będziesz skamlał o litość. Może chcesz zapalić, co? Napić się czegoś? Może trochę wody? Może po prostu uspokójmy się. Wiesz... Ja nie jestem taką świnią. Rozumiem, współczuję. Nie jestem taki zły. Nie wiem, czemu milczysz, stary. Może masz swoje powody. To nic nie da, że nic nie mówisz. Nie masz na co liczyć. Nie masz ruchu. Czy to do ciebie dotarło? Nie masz ruchu. Twoja walka jest przegrana. Jesteś sam. Myśl o sobie. Myśl o sobie. Zrób coś dla siebie. Wszyscy świadkowie już nie żyją. Zostałeś tylko ty. Po prostu nie mamy kogo zapytać. Bardzo cię proszę. Jeśli coś wiesz, powiedz. A może na początek trzeba przystać na rzeczy niedoskonałe, żeby dopiero wejść w rozmach, podniecić się i oszołomić. Tak, podniecić się. Oszołomić i wtedy... Dopiero wtedy, gdzieś na granicy swoich możliwości, stworzyć rzeczy doskonałe. Dziś nie napiszę, Mesjasz. Chciałbym próżnować, nic nie robić. Wyłęsać, mieć trochę radości z krajobrazu, z nieboskłonu otwartego, przed wieczornymi chmurkami w zaświaty. Może wtedy wróciłaby melodia do mnie, napłynęłaby fala prozy. Nie jestem ani malarzem, ani pisarzem, ani nawet porządnym nauczycielem. Wydaje mi się, że szukałem świat jakąś błyskotliwością. Że nic we mnie nie ma. Strzelają do nas! Kryć się! Panie Landau, niech pan nie strzela! Niech pan uważa z tą bronią! Odłoży ją! A nie jesteście Żydami? Którzy się lenią w robocie? Nie! My do pana w sprawie Bruno Schulza. My z Polskiego Ministerstwa Kultury. No, nareszcie. Ja najpierw siku zrobię. Siku. Obraz, kadr. Ja sikam, kadr. Ja w kadrze cały. Obraz biało-czarny. Poczekajcie państwo. O co chodzi z tym sikaniem? Póki Landau sika, niech pani nam szybko coś o nim powie. Ale Felix Landau, wiedeński stolarz, komendant gestapo w Drohobyczu, strona 81. Jerzy Jarzębski, Schulz, cytuję. Landau, krępy, prymitywny osiłek, pozował na konesera sztuki, estetę, przedstawiał się jako architekt, jako człowiek, był równie zwyrodniały jak jego zastępca, późniejszy morderca Schulza, Karl Günther. Był? No nie żyje już. No, jakoś żyje. Ale co to za życie? Co to za życie ja miałem? Stałem, wypatrywałem, oczy mi łzami zachodziły. Stoi za panem prawda, panie Landau? Ano stoi. A prawda taka. Ja pierwszy strzelałem z balkonu do leniwych Żydów. Ja, prosty stolarz z Wiednia. A to pan go ratował. Ano, bo we mnie taka dwoistość była. Rozdarcie wewnętrzne. A co do Schulza, kto go karmił? Kto mu dawał resztki ze stołu? Kto mu zlecał prace lekkie? Kto mu dawał twórczo się wyżywać? Kto mu pozwalał malować, a potem pomagać i wspierać? Przecież nie musiałem strzelać. A strzelałem. I w tym samym czasie ratowałem artystę. I bym go wyratował na amen, gdyby mi to bydle Günther nie przeszkodził. A nie wie może pan komendant, gdzie jest teraz Schulz? W grobie leży. A gdzie ma być? A gdzie ten grób? Nie wie pan, komendant, przypadkiem? A ja się to takimi rzeczami nie zajmowałem. To bydle Günther. Może by bardziej wiedział, ale ja z nim nie gadam. Czas wspólną historię opowiedzieć. Dość tego. Albo wyprowadzi pani nazistę, albo zwalniam panią. Nie wyrzucajcie mnie. Proszę. No więc ostatnio czytałam ze zrozumieniem różne książki o Bruno Schulzu. Jak tam mu się układało życie? No i mnóstwo naukowego bełkotu wymądrzania się, czyli analiza twórczości. Tej twórczości, która się wymyka analizie. Sprytnie wymyka. Narracyjna struktura bez dialogu. Wszystko to nie poddaje się materii teatru ani kina. No i tak dalej. Poczułam się znużona tym wszystkim, poczułam sprzeciw i powiedziałam sobie: poczułaś sprzeciw. Czujesz go. No, ten sprzeciw. Więc się sprzeciwiaj. Nie musisz potakiwać wszystkim, którzy byli przed tobą. Ten mój buntowniczy aspekt podniósł głowę jak wężka i wziął się do namnażania. Co robił Schulz, kiedy się okazało, że cała jego praca, całe nowe pisanie, niepublikowane dotąd, może zniknąć? Panie Schulz, do kogo pan się zgłaszał? Według pańskich biografów nie obmyślił pan tego za dobrze. To prawda? Jakie pan miał argumenty podczas dawania? A może sytuacja jest taka, panie Schulz, że pan nie miał takiej osoby? No to jak? Może pan coś powie? W końcu nie ma czego się bać. Czego pan się boi? Godziny policyjnej? Jeśli pan jest w tym czasie, zanim Günther do pana strzeli, to u pana jest godzina policyjna. Musiałby pan jakoś uwierzyć, że jej nie ma i wyjść. Wyjdź, Schulz, i powiedz nam, gdzie jest Mesjasz? Proszę wziąć Mesjasza. Bóg mi pozwolił skończyć, co za szczęście. Czy weźmie pani? Nie? To może pan? To Mesjasz. Co można jeszcze dodać? Nie bierze pani nic od obcego. Pan też mi ufa, że w tych czasach to strach, że zabiją, jak znajdą. Zastrzelą, zatłuką, pod ścianą postawią. Z domu wypędzą, dom spalą. No właśnie o to chodzi. Nie będzie już tych strasznych czasów. Są takie dzieła, wie pani, natchnione. Ale musi musi pani spojrzeć. Tam jest napisane, że proszę otworzyć. Od pierwszej strony wszystko jest jasne. Jestem pewien, że wystarczy jedno spojrzenie. Nie strzelaj. Przepraszam, tak tu cicho. Pachnie odurzająco. Ja zdecydowanie za mało wychodzę. Ta habilitacja nade mną wisi i ja wciąż siedzę przy komputerze. Tak pani niewinnie wyglądała, gdy spała. Jak dziecko. Wygłosił pan teraz banalny, oklepany, a przede wszystkim patriarchalno-seksistowski tekst, sugerujący moją niedojrzałość i niepewność i stawiający pana w pozycji nadrzędnej w stosunku do mnie. A jeśli pan o tym nie wiedział i zaczerpnął te kwestie bezmyślnie z melodramatycznych filmów, to proszę nie liczyć, że miałaby mnie wzruszyć albo rozmiękczyć. Jak pan zapewne planował? Śmieszne. Dość! Jesteśmy na cmentarzu. I przypomnę, że jeżeli chodzi o projekt Mesjasz.pl, nie posunęliśmy się ani o krok. Panie ekspercie, co dalej? No właśnie. Ciekawa jestem, co dalej. Kogo zamierza pan teraz przesłuchać? Te resztki macew nagrobnych? Co się tu ostały? Kamyki? Pokrzywy? Łopian? Szulc gdzieś tu jest, na tym cmentarzu. Nic nie wiemy na pewno. Świadkowie już nie żyją. Jak pan chce go znaleźć? Ma pan jakieś tajne urządzenie? Musimy znaleźć ślady życia. Proszę. Zakładamy noktowizory do widzenia w ciemnościach. Ale przecież jest dzień. Dzień? To jest w normalnej rzeczywistości. A my tutaj zagłębiamy się w ciemność podziemnego świata. Ktoś tu jest. Gdzie? Na prawo, od bramy wejściowej. Tam według Lustiga pochowano Szulca. Strona 88, Wrocław, 2000, wydawnictwo dolnośląskie. Może Szulc? To ja się ogólnie przedstawię. Karl Günther, SS-man, morderca. Podsekretarz w Ministerstwie Kultury. Kobieta mózg, docent. Pułkownik Wietrzyk, ekspert. To ja pozwolę sobie kontynuować, dobrze? To taka moja skromna oda do Szulca. Naczynie narracyjne. Żałuję, bardzo żałuję. Władco prozy poetyckiej. Żałuję, żałuję. Wieża rytmizująca. Żałuję, bardzo żałuję. Światłości metafizyczna. Żałuję, żałuję. Iskro Bożego Światła. Żałuję, bardzo żałuję. Objawienie metafizyczne. Żałuję, żałuję. Królu Wielosłowia. Żałuję, bardzo żałuję. Koroną ekspresji. Żałuję, żałuję. Gwiazdą mityzacji. Żałuję, bardzo żałuję. Arko awangardy. Żałuję, żałuję. Niestety. Ta scena jest kompletną bajką. Günther nigdy nie przeprosił i niczego nie żałował. Przykro mi. Ta wyprawa jednak zakończyła się sukcesem. Udało mi się znaleźć stronę z Mesjasza. Tytułową stronę z napisem Mesjasz. To już jest coś. Powiem mamie, że pojechałam szukać Mesjasza i znalazłam jedną stronę. Każda litera jest cenna. Każda litera. Pani chce wejść do naszej biblioteki? Dzień dobry, tak. Tu nic nie ma. Jak to nic nie ma? Przecież pełno książek jest. Ja pani odpowiem, co tu jest w bibliotece. Ona jest niczego pełna. Pani rozumie? Przyszłam sprawdzić, czy macie tu Szulca. Bo ja jestem z Polski. Przyjechałam tu z ministerstwa, wie pan. Mamy różne nowe wydania Szulca. Szulcjana mamy. Ja tu jestem ukraińskim bibliotekarzem i ja wiem, co my tu mamy. My tu mamy pełno pustych książek. Ja nie wiem, jak to rozumieć. Pustych. No, ja tu jestem bibliotekarzem, ja tu siedzę, to ja wiem. Niezadrukowane? Ludzie przychodzą, biorą je, potem oddają. Jedni oddają po paru dniach, niektórzy po paru miesiącach i nic. Czytają, mówią, dobra książka, niedobra książka i nic. Jest tylko jedna pełna książka, która jest jak sam Pan Bóg, Mesjasz. Nie ma takiej książki, Mesjasz. Nikt jej nie znalazł. Jak nikt? Ja znalazłem. To niemożliwe. Pan znalazł? Znalazłem i przeczytałem. Nie wierzę. I co? Pan znalazł i pan jeden na świecie przeczytał? Mówię, przeczytałem. I zwariowałem, tak się stało. Niech pani zapyta każdego w tym mieście. Pani poda moje imię i nazwisko i zapyta. I każdy powie, że to prawda. Każdy powie. Tak ja taki zwariował. Gdzie jest Mesjasz? Każdy powie, że zwariowałem. Gdy stanęłam przed biblioteką, szyby, baner, wieczór autorski, pomyślałam, tyle tam książek. No, nie ma Mesjasza. Może zatrzymać wchodzących, mówić im, że nie ma Mesjasza? Proszę pana, nie ma Mesjasza. Wie pan o tym? Proszę pani, po co się męczyć i szukać? A potem weszłam pomiędzy grecki, polski, niemiecki, angielski, pomiędzy półki, pomiędzy słowa, pomiędzy grzbiety. Pogłaskałam tytuł, który spodobał mi się i wtedy stanął za mną Szulc. Podniósł ręce do góry. Jak to on? Jesteśmy literami. Każdy z nas jest jedną literą. To jest księga. Księga jest z liter. Ale nie z 24. To nie jest ten alfabet. Ani polski, ani aramejski, ani grecki, hebrajski, angielski, hiszpański, niemiecki, ani jakkolwiek. Nie wiem, ile trzeba liter, które zamykają te kombinacje, ale czasami... Zbyt często całe fragmenty tekstu są nieudane. Wtedy Bóg wysyła jedną specjalną literę do księgi. Ta jedna litera sprawia, że całe fragmenty tekstu znikają. 6 milionów liter tekstu znika. 20 milionów tekstu znika. 30 milionów tekstu znika. Tak to wygląda. I chodzi o to, że jeśli pojawi się litera Mesjasz, litera Mesjasz, powtarzam, wtedy wszystko już mam. Fałszywe dokumenty i bilet muszę opuścić do Hobycz. Teraz na pewno napiszę Mesjasza. Już zacząłem drugi rozdział. Nagle zrozumiałem, że to miasto zabija mnie. Zawsze mnie chciało zabić, ale teraz wysłało płatnych morderców. Uciekam. Uciekam, ale chcę też wziąć bochenek chleba na drogę. Każdy mnie rozumie. I wtedy nagle okazuje się, że właśnie dziś, właśnie teraz, kiedy uciekam, musi stanąć na mojej drodze Günther. On też jest literą. Literą Günther. Okazuje się, że Bóg woli w nieskończoność poprawiać swoją książkę. Boi się ją zostawić w spokoju, powiedzieć jest jaka jest. Rozumiecie? Choć mógłby powiedzieć, skończyłem książkę, może ktoś napisze lepszą. Poprawiam. Wyrzuca rozdziały. Muszę opuścić Drohobycz. Potrzebna jest nowa narracja. Już podnoszę ręce do góry. No jasne, obu palcami trzeba dotykać nieba. Byłem na targu, chciałem przywieźć z Drohobycza coś lokalnego. No co można przywieźć z Drohobycza? Grzyby, suszony miód. Samogon bałem się kupować. No i babinka tam taka stała. Powiedziała do mnie, z Polski? Z Polski. I zaczęła coś mówić po polsku. I nagle słyszę, ona mówi Szulcem. Ale to nie jest nic, co znam. To nie są sklepy, to nie jest sanatorium. To był Mesjasz. Ona recytowała Mesjasza z pamięci. Poczułem, że chyba śnię. Słuchałem jak zaczarowany, nie potrafiłem jej przerwać. A ona nagle przestała. Tak... Nagle usiadła, oczy zamknęła Wydawało się, że zmęczyła się. Mówię, proszę pani do niej. Proszę pani. A ona nie żyje. Odtwarzamy moment, kiedy ginie autor tej powieści. Tak powiedział reżyser. Pokażmy, jak ginie autor tej powieści. Powiedział też, zanim kula wystrzelona przez SS-mana Günthera doleciała do głowy Schulza: Schulz, poprosi Boga, by mógł napisać tę powieść. Albo żeby Bóg dał mu czas, by zabrał z Judenratu chleb na drogę, fałszywe dokumenty i dwa rozdziały Mesjasza. Bóg się zgodzi. I Schulz będzie żył jeszcze tyle czasu, ile uznamy za stosowne. Potem kula doleci jak klamra, zamknie ramy naszego przedstawienia i w jakimś sensie zamknie też oczy Schulzowi. A gdyby nie domknęły mu się te oczy jak należy, to Günther strzeli jeszcze raz, co jest dobrym pomysłem, ukazującym straszną rzeczywistość tamtych czasów. Prawda? Widzę z bliska twarz Günthera. Jest taki piękny. Mój brat Günther. Zżyło nabrzmiało na czole z ustami w krzyku. Głaszczę go po ręce, w której trzyma broń. I po brodzie wycieram mu kropelki śliny. Jakie on ma piękne oczy. Brwi jak jaskółcze skrzydła. Jaki jest cały piękny. A wiesz, Boże, w moim Mesjaszu pisze, że... Ale nie powiem. Nie mogę. Nie chcę zdradzać fabuły. To nieprofesjonalne. Ale każdy się dowie, gdy przeczyta Mesjasza, dowie się, że... Nie mogę tego teraz powiedzieć. To za wcześnie. Niech każdy ma to przed sobą. Według dramatu Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk Mesjasz, Bruno Schulz wystąpili Bruno Schulz, Andrzej Chyra, pani podsekretarz Danuta Stenka, kobieta Móck Jadwiga Jankowska-Cieślak, Landau i Günther Mikołaj Roznerski, ekspert Jacek Braciak, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Paweł Mykietyn, reżyseria Tomasz Mann. Dziękujemy Państwu i artystom za ten rok ze sceną teatralną Trójki, a za tydzień nowy już rok, ale my długo jeszcze będziemy powracali do archiwum Polskiego Radia. Zapraszamy do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Kawa nalewana na słuch. Stylizacja przez telefon. Golenie na dotyk. To normalne życie, gdy nie widzisz. Ale gdy tracisz wzrok, wielu rzeczy i miejsc musisz nauczyć się na nowo.